11 października. Dziesiątka. Tu zaczyna się ta czarna opowieść, którą chcę teraz tutaj dobitnie dobrać. Ty wysyłam swe słowa do niej sestry, ludzie przed ich siłę nie stać. Przekazem do grupy osób stoją tam słuchając. Ruszyć się nie spadzą, duży jak narkotyczny ekstazie. Po LSD lub amfetaminie jednym razie kiwam się rytmicznie w lewo i prawo, nie reagują zupełnie, bijąc MC brawo. A przy końcu szaleją się utworu jednego, wyciągają ręce po część kawałka drugiego. Me płyty szaleją na techniczne igle, me bity i dżingle, uwielbienie bitu tego lepicznego i przesadnie szaleńczego zadziwiające. Uważnie mego impulsu ważnego, inaczej mówiącego głosu mego, grującego na podkładzie prądowym i zmieniającego wartości przy napięciu nowym. To muzyczne upojenie jest, muzyczne upojenie, bitowe sali wypełnienie. Black Scratch. Black Scratch, teraz tu nadaję i częścią mózgu twego. Powoli się staję bitem ciągle, jeszcze nie przestaję, nowe formy przybiera i to życiem ludzi. Wyborcy nazywają mnie Jamarencja świetnego miasta, gdzie ludzi pełno, raperzy i rasta. Przesyłam do was teraz wiadomości, niosą trochę radości, pewne wartości niepoważalne, zupełnie zadania realne. Te prośby banalne są zupełnie wykonane, każdy człowiek miał poczucie swego istnienia, by choć trochę mógł spełnić swe marzenia. Bić się spokojnie w tych ekstremalnych warunkach, z każdym człowiekiem na dobrych sposobach zasady współistnienia. Uważnie mego impulsu ważnego, inaczej mówiącego głosu mego, wibrującego na podkładzie prądowym i zmieniającego wartości przy napięciu nowym. To muzyczne upojenie jest. Tak, to muzyczne upojenie. Muzyczne upojenie, to jest sali wypełnienie. Obiecane ci wtedy słowami zaskoczenie, to pomyłka i cię specjalne zmylenie. Spojrzałem wtedy na ludzi w tamtej sali, hip-hopowe brzmienia mordercze me przyjmowałem. Teraz ty je przyjmujesz, tego słuchając na dźwiękowym wave'ie, daleko odpływając łok niezbadany swej świadomości. Ten dzień przeszyło cię do samej kości, nie próbuj się nawet przed tym obrać. Te rytmiczni nocy beat będzie cię skłaniać do słuchania dalszego, prowadzącego do bramy. Ciemnego uderzenia wspaniałego, prowadzącego wprost do błędu umysłowego, naładowanego energią przenoszonej membraną sterano, ciągnącego głośnika batowego, drgającego energią traku mojego, idącego w kierunku ciemnego, nieznanego. Słuchając tego nie odbierzesz kierunku nowego, zbliżając się do końca rowkowej drogi, toczysz do bram i przechodząc ją sprawisz muzyczne upojenie. Muzyczne upojenie, bitowe sali wypełnienie. To muzyczne upojenie jest. Więc posłuchaj uważnie mego impulsu ważnego, inaczej mówiąc mówiącego głosu mego, wybrującego na podchodzie prądu.